بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالتي 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. مسائل 70 ambayo yanafungamana na janaiz. Leo inshallah tunaingia as-su'al al-khamis 10, swali la 15. Ma hukmu qira'ati al-fatiha fi salati al-janaza? Ni hukumu gani kusoma suratul Fatiha katika swala ya janaza? Jawab: qira'atul Fatiha fi salat, anasema qira'atul Fatiha fi salat ruknun, ni nguzo. Kusoma suratul Fatiha katika swala ni nguzo. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, qawli mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: la salata liman lam yaqra' bi Fatiha al-kitab. La salata, yani huyu swala yake itakuwa kamili yule ambaye asisoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni lazima isome, yani nguzo. Wala farqa, hapana tofauti, baina salatul janaza wa ghairiha, baina sala janaza na isiyokuwa sala janaza. Bi anna salatul janaza, kwa sababu sala janaza ni sala, fatadkhulu fi umum, inaingia katika kuenea qaul ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, qaul ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la salata liman lam yaqra bi Fatiha al-kitab. Kwa sababu la salata hapana kia ingia swala zote, sasa ni lazima na ni nguzo isome suratul Fatiha. Naam. As-su'al as-sadis ashar, swali la 16. Man fatatuhu at-takbirat au ihdahun, hal yaqdiyaha, kayfa yadkhul ma'al imam fi salah? Yule ambaye atakayepitwa na takbira zile za sala ya janaza, yakaingia labda amfika imamu takbira ya pili au moja ikawa imempita, je, atakidhi, aweza kukidhi zile takbira? Na vipi ataingia pamoja na imamu katika ile swala? Ili iweze likatokea kwa mtu akatatizika, kuja mathalan swala jinizi, labda umeingia, labda likoko waswali wewe labda umpitwa na baadhi ya raka kadhaa, ukimaliza tu umpata imamu yuko katika raka tatu, afwan, yuko katika takbira ya pili, tufanye nini? Aljawab: yadkhul ma'al imam fi salah haythu adrakaha, ataingia pamoja na imamu katika swala wakati atakapomdiriki imamu. Liqauli nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يالي أمباو مليواجريكي باسي صليدي نا يالي أمباو ليوابيتا باسي يتمزين. نا إنو قولي أمباو يويا ابن الشيخ عباد حفظ الله تعالى فلا بلا سمك وبتا إمام أشي ينجيا كتك أما ينجيا مساليشا فكا تكبير كذا هو نانزاب واب. وإذا سلم الإمام أتم ما فاته, asema shekhe, imamu atakapotoa salamu atatimiza yale ambayo yaliyompita, lakini akiweka sharti in baqiyat aljanaza lam turfa, lakini kwa sharti ndiyo lile jeneza halijainuliwa, iko liko pale pale utaendelea. Wa ama in khushiya rafuha, ama ikiichelewa kuwa itainuliwa, fa inna fuqahaana, hakika wanachuoni wetu rahimahullah yaquluna, wanasema innahu yukhayyaru baina an yutimma au yutabi, basi huyo amepatiwa khiari baina kutimiza ama afatanize atakbir, ili takbira. Wa an yusallima ma'a al-imam, na atoe salamu pamoja na imam, wallahu a'lam. Na hiyo ni sha tawadhu ya shekhe rahimahullah aliposema fa inna fukahaana, ambao yeye ni katika wanachuoni wa fiqh, lakini hakujinasibishia. Lakini leo kuna kishki wajiita mafaqihi, labda ni utaalamu wa kuvaa makoti makoti makubwa na vilemba, tambeba na musud, hatu musud, si ndio alivyo bana, lazima bana tuzungumzie mtu alivyo bana, piga makoti na السؤال السابع عشر سؤال إلى كمنا سابع ما هي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا إن يكتغاني أنباز تمكتازا قوصاليا واتوا لكوفان ميتي ولماذا لا يصلي الناس الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر قلين واتوا صلي ميتي kabla ya sala alfajiri au kabla ya sala alasiri, kwa nini watu wasali maiti? Idha kanu mustami'ina hususan, watakapokuwa mikusanyikana hasa hasa, fil haramain, katika haramain yani bana Makka na Madina, lil khuruji minan nahi, ili kutoka katika ile makatazo. Aljawab, jawab, as-sa'at allati nuhina alis-salati fiha, nyakati zile ambazo tumekataza kuswali ndani yake, wa dafni almayit, na vile vile kuzika, nyakati ambazo tumekataza kuswali na kuzika pia. Asema thalath sa'at, ni nyakati tatu. Ya kwanza, hina tatlu shams hatta tartafi'a qaid rumh, ni wakati jua linapochomoza mpaka liache linyanyuke juu kiasi cha mkuki, yani bana wakati ule sunrise ni si mchele yani kichomoza hivi yacho kiasi cha mkuki ndio haya. Wa hina yaqumu qa'im adh-dhahira ay qabila az-zawal binahwi 10 daqaiq, na vile vile jua litakapokuwa liko katikati sana kama saa 6 hapo liacha kiasi cha nini cha dakika 10, na vile vile wa idha baqiya 'alayha hatta taghrib miqdar ruh, na vile vile itakapobakia mpaka itakapozama kiasi cha mkuki, yani jua likiwa lachomoza na jua liko katikati na jua lazama, hairuhusi pale, linaachwa kiasi cha kuna muda fulani. Hadhihi thalath sa'at, asema hizi ni nyakati tatu. Li hadithi Uqbah ibn Amir, wa hadithi Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, asema thalath sa'at nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana, kuwa nyakati tatu ametukataza Mtume sala sallam kuswalia maiti zetu katika nyakati hizo na kuzika maiti wetu katika nyakati hizo. Wa dhakara hadhihi sa'at athalath, akataja hizi saa tatu. Wa amma ma ba'da, wa amma ma ba'da salati alfajri wa ba'da salati alasri fa innahu laysa fihi nahyun ani salati ala almayyiti, asema ama baada swala alfajiri au baada swala alasiri, hapa hapana katazo la kumswalia yule maiti. Walihadha fala hajata an nuqaddima as-sala ala almayyit, asema kwa hii hapana haja kutanguliza swala kwa maiti, kabla salati al-asri wal fajr, kabla salambili ya asri na alfajr. Wallahu a'lam.